program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, drugi dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest szósta. Zapraszamy na serwis. Krzysztof Zyblewski. Wchodzą w życie kolejne ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. Zakupy tylko w jednorazowych rękawiczkach. Przestrzegania nowych zasad będzie codziennie pilnować 20 tysięcy policjantów. Mija 15 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. 134 nowe przypadki koronawirusa w Polsce i 7 kolejnych ofiar śmiertelnych. Takie informacje przekazało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Zmarli w wieku od 59 do 94 lat. Mieli także inne problemy ze zdrowiem. Opiekowały się nimi szpitale w Zgierzu, Poznaniu, Puławach i Radomiu. W sumie w Polsce COVID-19 potwierdzono u 2554 osób. 43 zmarły. Od dziś zakupy będziemy robić tylko w jednorazowych rękawiczkach. To jeden ze środków ostrożności, które rząd wprowadza, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Na ulicy cały czas trzeba zachowywać dwumetrowy odstęp od innych pieszych, także bliskich. Pracodawcy muszą od teraz zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa pracownikom. Chodzi m.in. o rękawiczki i płyny dezynfekujące. Rząd zapowiada, że przestrzegania nowych zasad będzie na ulicach codziennie pilnowało ponad 20 tysięcy policjantów. Osoby objęte kwarantanną muszą korzystać ze zdalnej kontroli za pośrednictwem aplikacji Kwarantanna Domowa. Kontrole domowe nie będą już codzienne, będą częstsze u osób rozpoczynających ten czas, a potem już wyrywkowe, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Być może u tych, którzy wzorowo tej kwarantanny do tej pory przestrzegali, będziemy się pojawiać raz na 2 lub 3 dni. Nie ukrywam, że kierujemy się tym, aby było ciągle takie przekonanie, że w każdej chwili możemy się pojawić. A te siły mundurowych będą przekierowane na ulicę. Ponad 20 tysięcy policjantów codziennie będzie patrolować miejsca publiczne i sprawdzać, czy nowe rygory prawne są przestrzegane. W dużych miastach policja wykorzysta drony, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Tak, żeby ta pełna wiedza o gromadzeniu się osób jakimś nieodpowiedzialnym była błyskawicznie przekazywana do funkcjonariuszy i żeby szybko podejmować efektywne działania. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów można otrzymać mandat od 500 zł, w skrajnych przypadkach nawet do 30 tysięcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prawie wszystkie szkoły uczą dzieci i młodzież zdalnie, informuje minister edukacji. W programie Trzecim Polskiego Radia Dariusz Piątkowski mówił, że nie każda forma pracy na odległość wymaga od ucznia siedzenia przed komputerem. Przecież część zadań może wykonać w zeszycie, potem zrobić zdjęcie wykonanej pracy, do tego przeczytać jakiś fragment książki czy podręcznika i odpowiedzieć na jakieś pytania, które sprawdzą, czy rzeczywiście przeczytał na przykład jakąś lekturę z języka polskiego, więc nie każda forma pracy, także zdalnej, wymaga ślęczenia przed komputerem. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że pewnie zdarzają się wypadki, kiedy nauczyciele tego nie uwzględniają. Z informacji, które mamy, wynika jednak, że przytłaczająca większość nauczycieli naprawdę przykłada się do tej pracy. Szkoły są zamknięte od 12 marca, uczniowie mają wrócić na lekcje po Wielkanocy. Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone to kraje, które jak dotąd najbardziej ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa. Na świecie zmarło prawie 46 tysięcy osób, ponad 900 tysięcy jest zakażonych. We Włoszech w ciągu dnia zmarło ponad 700 osób, a ogólna liczba ofiar przekroczyła 13 tysięcy. Wśród zmarłych jest ponad 60 lekarzy. W Hiszpanii ofiar jest już ponad 9 tysięcy, a zakażonych 102 tysiące. Najwięcej zakażeń notowanych jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie koronawirusa wykryto u ponad 200 tysięcy osób, a zmarło 4,5 tysiąca osób. Rekordowo dużo zmarłych w ostatniej dobie, ponad 0,5 tysiąca, zanotowano także w Wielkiej Brytanii. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że liczby te będą jeszcze rosnąć. W ciągu ostatniego tygodnia liczba ofiar podwoiła się, a w następnych dniach liczba zakażeń przekroczy milion, a liczba ofiar przekroczy 50 tysięcy. Litewski rząd podjął właśnie decyzję o całkowitym wstrzymaniu kursowania samolotów i promów, a Parlament Europejski zaoferował belgijskim lekarzom jeden ze swoich budynków w Brukseli. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej odwołano turniej tenisowy w Wimbledonie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 15 lat temu zmarł święty Jan Paweł II. Hasłem dzisiejszych uroczystości rocznicowych są słowa papieża z pierwszej pielgrzymki do Polski. Musicie być mocni mocą miłości. Marcin Nowak z Centrum Myśli Jana Pawła II mówi, że te słowa, podobnie jak w 1979 roku, mają pobudzić do międzyludzkiej solidarności. I taką mamy nadzieję, że tak jak wtedy przeniosła nas przez szarość PRL-u i beznadzieję solidarność, czyli ta wzajemna troska o siebie nawzajem, wzajemna wrażliwość na swoje potrzeby, na godność człowieka, tak mam nadzieję, że również przez ten szczególny czas dzisiaj przeniesie nas solidarność, przeniesie nas relacja, przeniesie nas bliskość, przeniesie nas miłość, która wyraża się w konkrecie w trosce o siebie i o drugiego człowieka. Wieczorem czuwanie, które odbywało się na placu Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II. Kolejne informacje o 7:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wschód słońca dziś 7 minut po godzinie 6, czyli dokładnie za 2 minuty. Dzień potrwa 13 godzin i 6 minut. Słońce zajdzie o 19:13. O poranku przymrozki, głównie w centralnej i południowej części kraju. W ciągu dnia więcej słońca na południowym wschodzie, tam też nie powinno padać. W pozostałych regionach sporo chmur, także tych przynoszących deszcz, a gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem. Na termometrach w Suwałkach 7 stopni, w Trójmieście 8, w Lublinie, Warszawie i Poznaniu 9. Najcieplej dziś w Katowicach i Krakowie 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przygotowania wielkanocne czas zacząć. Już teraz w Lidlu. Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine z funkcją Wi-Fi za 1399 zł. Oraz blender ręczny, który rozdrabnia, miksuje i ubija. Jedynie za 79,90. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. I'm Państwu, 11 minut po godzinie 6. Zaczynamy poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki w składzie Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się, będziemy z Państwem do godziny 10. Kuba dziś przy telefonie, liczymy na sygnały od Państwa już teraz. 2 2 7 3. Zapraszamy do rozmowy. Można też do nas pisać. Nasz adres popołudniowy, nie rankowy. Proszę się nie pomylić. zd3@polskieradio.pl. Szukam o poranku dobrych wiadomości. Może Państwo pomogą. Jeżeli chodzi o mnie, to co zauważyłem. Po pierwsze, ptaki śpiewają, mimo że jest dość chłodno, miejscami nawet mamy przymrozki. A po drugie, jak podaje rzeczniczka wojewody łódzkiego, 3 kolejne osoby zakażone koronawirusem wyzdrowiały. Łącznie od początku epidemii jest to już 47 osób. Zostańmy zatem w domach i młotkiem w to paskudztwo. Peter Gabriel w Trójce o poranku, ale pamiętam też doskonałe wykonanie tej piosenki przez Dave'a Matthews'a i kolegów na Torwarze, nie tak dawno temu w sumie. Będziemy muzycznie starali się Państwu umilić ten czas do godziny 10, także też proszę dawać znaki, co u Państwa słychać. 2 2 i 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Tymczasem to już 17 minut po godzinie 6, no i sprawdźmy, co przed nami do 10. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, przed 10 naszym gościem będzie m.in. wybitny wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Krzysztof Pyrć. Zapytamy, na jakim etapie walki z zarazą jesteśmy i co przyniosą najbliższe dni i tygodnie. Także Państwo mogą włączyć się w tę rozmowę. Już teraz prosimy o pytania do pana profesora. Można do nas pisać, można dzwonić. Może coś Państwa nurtuje. Proszę koniecznie dać znać. 2 kwietnia 2005 roku, nie wiem jak Państwo, ale mnie trudno uwierzyć, że właśnie mi już 15 lat od śmierci Jana Pawła II. Państwa wspomnienia z tej rocznicy, z tych wydarzeń sprzed 15 lat także mile widziane, a o tej rocznicy właśnie z jezuitą ojcem Wacławem Oszajcą porozmawia Beata Michniewicz. Ta rozmowa w salonie niepolitycznym Trójki, z kolei w tym jak najbardziej politycznym naszym gościem będzie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. A co poza tym w programie? Ernest Zozuń i raport o stanie epidemii. Pewno, że jest. Boimy się, ale normalnie wychodzimy z domu. No pracować trzeba, nie ma wolnych dni jak w Rosji. Może ktoś z Państwa zechce się zaangażować? Ruszyła akcja Uwolnij Złomka. O co chodzi? Zbieramy komputery dla dzieci, dla rodzin, które są postawione w bardzo trudnej sytuacji. Mamy czasem takie rodziny, które się zgłaszają, że jest na przykład 3 albo 5 dzieci i mają do dyspozycji tylko jednego smartfona. Szczegóły przed godziną 7. Po 7 sprawdzimy, jak działa infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jeśli dzwonisz z problemem związanym z epidemią koronawirusa, wybierz 1. Teraz jest dużo telefonów odnośnie tej kwarantanny. Praca jest 24 godziny na dobę, niby jeden telefon jest alarmowy, no ale wiadomo, że osoba dyżurna pewnych kwestii sama nie rozwiąże. Pytania z kosmosu. Dziś dr Tomasz i świat dysku. Zdarzało się czasami, że kolizja była tak ogromna, że coś z tego dysku wylatywało, a zdarzało się, tak myślimy, że zdarzały się także sytuacje, w których coś do tego dysku dolatywało z zewnątrz. W projekcie Tata kolejne pomysły na domową izolację, czyli warsztaty z animacji i rysunku online. Nie ma na to recepty, że podniesienie ręki to jest 5 klatek, 5 obrazków, a poruszenie nogą to jest 3. Nie, nie, nie. Wszystko zależy od tempa. Projekt Tata, polecamy kwadrans przed 9. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki, a już teraz proszę Państwa zajrzyjmy do dzisiejszej prasy. No i niestety smutne wiadomości szerokim strumieniem płyną z dzisiejszych gazet. Na początek pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Gospodarka gaśnie na naszych oczach, jak czytamy. Załamanie w przetwórstwie przemysłowym i usługach pokazały już wskaźniki dla strefy euro i jej największych gospodarek Niemiec i Francji, ale także i u nas jest źle. Także w Dzienniku Gazecie Prawnej szczegóły i szczegółowy opis tarczy antykryzysowej, która już obowiązuje. Wszystko o dopłatach, podatkach i branżach znajdą Państwo w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj także wymowny tytuł, Lombardia po amerykańsku. W środę liczba zakażonych w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku osiągnęła 100 tysięcy osób, z których 2 tysiące zmarło. Największe miasto Ameryki stało się epicentrum pandemii. Tymczasem władze stanowe i federalne nie potrafią uzgodnić, jakimi środkami rozwiązywać kryzys, a to wywołuje coraz większy niepokój społeczny. Lombardia po amerykańsku, ten tytuł dziś na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. W Rzeczpospolitej także o biznesie. Biznes wirusoodporny. Gdy epidemia zatapia turystykę i transport, pisze Rzeczpospolita, rosną obroty producentów żywności i środków higieny oraz firm kurierskich. Ciągle mocna jest też branża budowlana. Przykładowo firmy mięsne czy mleczarskie, piekarnie i producenci dań gotowych, wymienia Dziennik, informują o wzroście popytu, a fabryki makaronu i produktów suchych przeżywają klęskę urodzaju. Także w Rzeczpospolitej ku przestrodze spacer za 30 tysięcy złotych.

PGR i Organek to nie miało prawa się stać, a jednak stało się i jesteśmy w poważnym kłopocie, dlatego najlepiej zostańmy w domach. Mam już swoje lata i trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać, dlatego proszę, zostań w domu. Biedwójki 7 trójek, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 10, a my prosiliśmy wbrew rzeczywistości o pozytywne, dobre wiadomości o poranku. Mam dobrą wiadomość dla pana Marcina na dobry dzień, oczywiście z olsztyńskiego kormorana, więc będzie tak jak w piosence. Czas rozwinąć skrzydła, wielokropek, wyobraźni. Bo teraz musimy mieć wyobraźnię, jak być normalnymi, fajnymi ludźmi, bo takimi jesteśmy. Jestem, kurczę, dumna z olsztyniaków, naprawdę. Malkontenci to tam opowiadają różne rzeczy, ale ja widzę oczywiście ze swojego okna, że jest fantastycznie. Pani Krystyno, bardzo dziękuję za ten telefon. Serdecznie pozdrawiam. 28 minut po godzinie 6 w trójce. The Stranglers. No More Heroes. Heroes The Stranglers w programie trzecim Polskiego Radia. My bądźmy bohaterami, jeśli ktoś tylko może, proszę, zostańmy w domach. Tymczasem minęła 6:30.

opadając z misiej miseczki. I wszyscy myśleli, że to echo grało. Normalnie wszyscy myśleli, że to echo grało, a echo w ciula grało i łgało. Zasami, forami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. W Trójce. Mam nadzieję, że jak najszybciej obudzimy się z tego koszmaru, który wokół nas. Mimo wszystko o poranku prosiliśmy o PP, czyli pozytywy poranne w tych trudnych czasach. Dzień dobry. Na moim jaśminie oczywiście zaczyna rano śpiewać kos. Potem cała reszta, tak jak mówił doktor Kruszewicz, ptaki tę epidemię po prostu mają w dziobie. Forsycja kwitnie, jaśmin ma piękne pąki, ale również kasztan zaczyna się ślinić, czyli będą pękać. Proszę Państwa, jest sucho. Wyszły tulipany, ale nie mają główek, nie wykwiacają się. Natomiast w lodówce oczywiście już cebula puściła bączki i również czosnek, więc wiosna i tak jest i będzie. Pozdrawiam serdecznie, życzę optymizmu. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Bardzo Pani dziękujemy, wszystkiego dobrego i polecamy nieustannie 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. 20 minut do godziny 7. Już teraz czas na raport o stanie epidemii i Ernest Zosuń. Ten miły nasz koleżka o imieniu Pepper przez 2P robi to, do czego anielską cierpliwość trzeba mieć. Z uśmiechem i cierpliwie upomina klientów jednego ze sklepów w Kolonii, żeby odstęp zachowywali i wszelkie zasady bezpieczeństwa też. To bardzo dobry pomysł na zwracanie ludziom uwagi. My jesteśmy z niego zadowoleni. Bawi na razie klientów. Ludzie patrzą, śmieją się do niego, no bo on też do nich się uśmiecha. No bo wiadomo, klient to gatunek specyficzny, pochłonięty zakupami, na mało co innego zwraca uwagę, a do tego nie lubi być upominany. Oj, nie lubi. Nawet ten w krawacie. Bo zakupy to ważniejsze bywają od całego świata. A ten dziś taki. Rosja. Wczoraj wszyscy martwili się o stan zdrowia prezydenta po tym, jak lekarz, który oprowadzał go po szpitalu przygotowanym dla pacjentów z koronawirusem, okazał się zakażony. Uspokajam, prezydent czuje się dobrze i pokrzepia obywateli. Można przyjmować wszystkie необходимые. Wszystkie środki powinny zostać podjęte, jakie są tylko możliwe, nawet jeśli wydają się teraz przesadzone. Bo jak ktoś sam się chroni, to i Bóg go ochroni. Białoruś. Żadnych obostrzeń, żadnych zakazów, żadnych środków ostrożności, ale strach jest. Pewno, że jest. Boimy się, ale normalnie wychodzimy z domu. No, pracować trzeba, nie ma wolnych dni jak w Rosji. Wielka Brytania. Brytyjska armia kończy budowę wielkiego szpitala w centrum wystawowym w Londynie. Włochy. Włoski parlament zdecydował o utrzymaniu specjalnych środków ostrożności na dotychczasowym poziomie, przynajmniej do 13 kwietnia. Przynajmniej, bo nie można mylić pierwszych pozytywnych sygnałów z całkowitą poprawą. Na dziś można powiedzieć, że podjęte obecnie środki dopiero zaczynają przynosić pierwsze efekty. Libia. W Libii jest teraz najwyższe chyba ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa. W państwie jest niebezpiecznie z powodu wojny domowej. System opieki zdrowotnej właściwie nie funkcjonuje. Jest bardzo wielu emigrantów, uchodźców i bezdomnych. Alarmuje Jens Larke z biura ONZ do spraw pomocy humanitarnej, ale problem jest z większością afrykańskich państw, bo w większości nie ma prawie żadnego systemu opieki medycznej. Bangladesz. Nikt nie zajmuje się ludźmi, zwłaszcza biednymi. Czasem jakieś jedzenie do biednych dzielnic dostarczą, ale pomocy medycznej nie ma żadnej. Stany Zjednoczone. Wielki pływający szpital wojskowy z tysiącem łóżek i wysokiej klasy aparaturą medyczną przycumował w Nowym Jorku. Od wczoraj gotowy jest do przyjmowania pacjentów. Najważniejszą rzeczą na tym statku jest załoga. My jesteśmy dobrym zespołem fachowców i co jeszcze ważne, wszyscy jesteśmy tu dobrowolni. Na jego pokład trafią pacjenci niezakażeni, a wymagający hospitalizacji, tak by zwolnić miejsca w szpitalach miejskich. Dla zakażonych jest m.in. polowy szpital w Central Parku. Myślę, że odciąży on szpitale na Brooklynie, bo wiem, że są one przepełnione. Mam nadzieję, że karetki nie będą miały problemu z przejechaniem przez parkowe ścieżki. Pacjenci będą sprawdzani i będziemy się nimi dalej zajmować. Chiny. Chińscy naukowcy wyizolowali kilka przeciwciał, które mogą posłużyć do opracowania lekarstwa i szczepionki przeciw koronawirusowi. Przeciwciała, jakie wyizolowaliśmy, mogą być decydującym elementem w walce o leki szczepionkę. Mówi profesor Zhang Lin. Krok wykonano, ale absolutnego sukcesu jeszcze nie mamy. Słodyczy świat. Czasem trzeba sobie życie osłodzić, bo jak nie ma gorzkiego lekarstwa, co podobno najlepsze jest, to choćby słodyczy trochę niech będzie. Ich finde es super. A co jest takiego super? Ciastka i ciasteczka z cukierni w Erfurcie. A to chyba koronawirus. A to antyciało będzie. A to taka mortka taka. No, raczej oczka takie, bo mortka maseczką z marcepana zasłonięty. Klientom się podoba. Miały być tylko sympatyczne postaci, ale wczoraj wyszło nam też kilku wrogów. O te koronawirusy z czekolady. Poszły prawie od razu. No, to poszliśmy za ciosem. Musieliśmy coś szybko wymyślić, bo kompletnie nam się zatrzymał interes, a póki co nie ma żadnej rządowej pomocy. I gdybyśmy tego nie wymyślili, to musielibyśmy zamknąć cukiernię. No dobrze, tylko odwołam się jeszcze do naszego koleżki z początku raportu. Odstęp proszę odpowiedni zachować przy kupowaniu tych cudeńek. Relacjonował Ernest Zozuń. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Miałem Państwa zapytać, czy mają Państwo być może komputer, który gdzieś nie jest do końca już Państwu potrzebny. Skąd to pytanie? Trwa akcja Uwolnij Złomka. Szczegóły niebawem. Stałem się tym, kim jestem. Słonecznego dnia słońce chowało się za dach. Ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. I nosił się jak balon, porwany chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam, nie chwyci mnie za fraki i rzuci do twych stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat, toczę się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat, unoszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. W kosmicznej mikroskali nasz świat jest taki mały, posłuszni tylko sobie. Do nieba wznosimy głowy. Stałem się tym, kim jestem, pokorę uczy świat. W genach mam humory, zmienny tak jak wiatr. Mój brat dał mi dźwięki, by ludziom pomoc nieść, kiedy serce krwawi, bo zbite jest jak pies. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat, toczy się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat, noszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. Żywo zwiedzam świat w programie trzecim Polskiego Radia. 11 minut do godziny 7. Prosiłem OPP, czyli pozytywy o poranku w trudnych czasach. Pani Mania donosi. Wstałam o 5 i piekę chleb razowy na zakwasie. Pachnie w całym bloku. Pozdrawiamy serdecznie pani Maniu. Wszystkiego dobrego. 2273 zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Mobilizacja trwa, proszę państwa, i bardzo dobrze, że tak jest. Jak się okazuje, Polacy oddają swoje komputery uczniom, nauczycielom oraz tym, którzy potrzebują sprzętu do pracy zdalnej, ale nie mogą sobie pozwolić na jego zakup. W internecie pojawiło się wiele inicjatyw, dzięki którym można w ten sposób pomóc lub samemu z takiej pomocy skorzystać. Mam 8 komputerów, wyczyszczone, gotowe do pracy. Możemy wysłać za darmo. Hashtag Poznań. Potrzebuję komputera. Jestem mamą 12-latka. Do dziś pracowaliśmy na telefonie, ale zepsuł się. Nie stać mnie na zakup nowego, ponieważ w tym miesiącu kupiłam już drukarkę i materiały do pracy. Takie wiadomości można przeczytać na facebookowej grupie Uwolnij Złomka. To akcja stworzona przez informatyków, pracowników fundacji oraz szkół, mówi współorganizator akcji Tomasz Staśkiewicz. Akcja Uwolnij Złomka polega na tym, że razem z ludźmi dobrej woli zbieramy komputery dla dzieci, dla rodzin, które są postawione w bardzo trudnej sytuacji. Mamy czasem takie rodziny, które się zgłaszają, że jest na przykład trójka albo pięcioro dzieci i mają do dyspozycji tylko jednego smartfona, na którym muszą nie tylko odbyć lekcje, nie tylko odrobić lekcje, ale jeszcze na przykład napisać test ósmoklasisty. Bezpłatną pomoc w serwisowaniu sprzętu oraz jego zbiórce podjął się również pan Robert Rudziński, właściciel jednej z firm serwisowych w Warszawie. Wiele osób zaangażowało się w akcję oddania komputerów. Teraz poszukujemy potrzebujących. Gorzej jest w drugą stronę, to znaczy dotarcie do tych, którzy potrzebują, ponieważ te osoby, można powiedzieć, są wykluczone, no bo nie mają dostępu do portali społecznościowych, żeby się o tym dowiedzieć. Dzisiaj mamy już przynajmniej kilkanaście komputerów, prawie 20 komputerów do przekazania i sukcesywnie przekazujemy te komputery do tych, którzy potrzebują. Wśród potrzebujących są między innymi podopieczni z placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom ze Skierniewic, mówi Martyna Szewczyk. My tutaj obecnie mamy 26 dzieci, jeden stacjonarny komputer podłączony do internetu Po prostu. Dzieci muszą w kolejce czekać do tego komputera, żeby skorzystać. Tutaj też szkoła nam pożyczyła jedna komputer, z którego też korzystamy, no ale no to jest ta kropla w morzu potrzeb. Na razie mamy dwa aktywne komputery i drukarki. Każdy sprzęt, bez względu na jego wiek i zużycie, posłuży dzieciom i młodzieży w nauce online. Mówi Maciej Broniarz, współorganizator akcji IT dla edukacji. Technologia się zaczęła rozwijać w ostatnich latach na tyle szybko, że tak naprawdę komputer nawet kupiony 10 lat temu po przeinstalowaniu, wyczyszczeniu systemu operacyjnego jest jak najbardziej używalny. To nie musi być jakoś super nowy sprzęt, tylko to właśnie może być sprzęt, który gdzieś tam u kogoś zalega, bo od kilku lat nie był używany. Ponadto na facebookowej grupie IT dla edukacji nauczyciele mogą znaleźć dodatkowe informacje oraz wsparcie ekspertów we wdrażaniu programów służących nauczaniu online. Uwolnij złomka. Może i Państwo mają jakiegoś złomka do uwolnienia. Proszę zajrzeć do piwnicy czy na stryszek. Komuś możemy pomóc, a i więcej miejsca zrobi się w domu. Na przykład żona się ucieszy. Proszę dać znać. O tę akcję pytała Monika Suszek. Tymczasem 8 minut do godziny 7. Program trzeci Polskiego Radia. Mgła na torach i Happy Set. Droga, na końcu drogi zwykle jest par i ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior, po drugiej stronie Program Trzeci Polskiego Radia. Napisał do nas słuchacz, który niestety się nie podpisał. Wyrzucony na przymusowy, zaległy urlop. Cały tydzień spędzam od rana do wieczora z dzieckiem, podczas gdy moja żona bada próbki na obecność koronawirusa w jednym z laboratoriów. Bylebyśmy byli zdrowi, pisze nas słuchacz. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość i proszę nisko od programu trzeciego pokłonić się żonie. 5 minut do godziny 7. Już wiesz, że coś się zbliża. Coś się